Wij beginnen met de les Hablet 1, de les nummer 10. Wij staan in het boek op de pagina P. Dalet. P is 80 en Dalet is 4. 84 in het groen. Op deze pagina hebben wij de tweede plaats, de vier medeklinkers die gevormd worden op de tweede plaats in de mond. Ja? Dus wij gaan in de plaats steeds naar voren, gaan we naar voren van het uitbrengen van klanken. We hadden eerst, daarvoor hadden we eerst keelklanken, ja? Vorige pagina was het keelklanken, dus hoe dieper, hoe hoger, ja, geestelijk. Hoe dieper, net zoals in de mond, spreken we dieper, betekent hoger. Hoe meer naar buiten, naar de mond, meer naar beneden, ja? Net zoals tilsferot, ja, P, en van P komt het verder naar in het lichaam, ja, geestel, verratje, verretje, oké. Dus we hebben gevormd dus vijf plaatsen waar de medeklinkers, alle 22 letters van het alfabet, gevormd worden. Ja? De meest diepere is keelklanken. Dus we gaan weer later dat het erg hoog zijn. Die zijn veel erg dicht bij het licht als het ware. Nog erg dunne kilim. Ja, en daar wordt ook uitgesproken. Kijk, alle wordt bijna nooit uitgesproken. Zie je dat? De pagina 83. Ha is ook een beetje zo'n klank. Het is net, ja, het is geen medeklinker. En ook de letter dat in de naam van de schepper wordt gebruikt. Ha, ja, get is ook een beetje zo. Ein wordt ook niet eens uitgesproken. Dus het is beetje halverwege licht en zwakke kilim. Dan komen de vier op de pagina P. Dalet, komen nog vier medeklinkers die al meer dikker zijn qua kilim. Ja, die al uitgesproken worden met een zekere kracht. Daar zitten meer dan individuele ja, in die kilim, dan in keelklanken. Dus de klank dat heet palatale klanken, ik weet niet wat het, ja? Gehemelte, die worden bij de gehemelte voortgebracht, ja? Net zoals kijk naar g, waarbij de tong tegen de bovengehemelte aanraakt. G, ja? J, tegen de bovengehemelte, ja? K, dat soort dingen. Oké, we gaan ze uitspreken. Dus eigenlijk, ja, duidelijk. Dus we gaan het uitspreken. Ga. Ja. Ja. Ja. Ga. Ga. Ga. Ga. Ga. Ga. Ja. Ja. Ga. Ga. Ga, ga, ka, ga, ge, ge, ye, ye, ke, ke, ge, ge, ke, ke, ge, ge, ye, ye, ke, ke, ge, ge, ke, ge, gi, gi, yi, gi, ki, gi, hi, hi, ki, go, yo, ko, ho, ko, gu, yu, ku, hu, ku, gu, yu, ku, hu, ku. De volgende pagina. P, hey, ook in het groen. P is 80, H is 5, 85. Hier hebben we nog een reeks medeklinkers. Die worden uitgesproken vanaf de derde plaats in de mond. In de mond. Ja, dus nog naar voren. Duidelijk. De eerste waren keelklanken, erg hoog, laat zich als ketter. Dan waren de palatalen of gehemelte, bij de gehemelte worden zij uitgesproken. En nu komen de tand, ja, tandklanken. Ja. Dat heet technisch begrip, dentale. Ja, maar het is technisch begrip daarvoor in grammatica. En dat zijn, zie je het, dalet, zie je dalet. Oké, dat is duidelijk. Ja? Met de, tussen de tanden, ja? Oh, met de tanden, de plaats is bij de tanden. Dus nog naar voren. Ja? Da, ta, la, na, ta, ta, da, ta, la, na, ta, ta, de, te, le, ne, te, te, de, te, le, ne, te, te, ji, ji, li, ni, ti, ti, do, to, lo, no, to, to, do, tu, lu, nu, tu, tu, du, tu, lu, nu, tu, tu. De volgende pagina, P, Wav. P is 80, Wav is 86. Ja, zo'n pagina. Probeer dat steeds herkennen. En nu komen de vijf klanken, die horen, die heten dan cis klanken, de sissende klanken, ja, cis, ja, cis klanken. En zie je dat cis klanken, die zijn nog naar buiten, dan nog meer naar buiten worden ze gevormd in de mond, dan de tandklanken, ja, de, en dat is nog, nog meer, dat is dan tussen de tanden, als het ware, heen. Nog een stukje naar voren. Ja? Zie je? Dus nog meer naar voren. Za. Sa. Sha. Sa. Ra. Sa. Za. Sa. Sha. Sa. Ra. Ца, зе, се, ше, се, ре, це, зе, се, ше, се, ре, це, зи, си, ши, си, ри, ци. Zo, so, sho, so, ro, so, zu, su, shu, su, ru, su, zu, su, shu, su, ru, su. De volgende is de laatste plaats, de meest lagere plaats, de meest uiterlijke plaats van het voortbrengen van de medeklinkers. Ja? net weer vijf plaatsen voor het voor, van voorbrengen van de klinkers in het hoofd, net zoals vijf sferot. Ja? En deze zijn lipklanken. Ja? Het technisch woord is bilabila, bilabiale. Mooie woorden, we zien het uit Latijn, we gebruiken ze. Maar gewoon lipklanken. Ja? Zie, omdat het met lippen worden uitgesproken. Ba, va, va, ma, pa, fa, ba, va, va, ma, pa, fa, be, ve, ve, me, pe, fe. B, V, V, M, F, F, B, nog hier, B, ja is goed, V, sorry, V, V, M, P, F, Bo, Vo, Vo. Mo, mo, pu, pu, fu, fu. Hoe heb ik gezegd? Ah, bo, oké, okay, erg goed. Erg goed dat niemand, dat jullie niet slapen. Natuurlijk, eerst een regel van O-klank, ja? Dus de derde van onderen. Regel. Dus bo, erg goed. Vo, ro, vo, ro, mo, mo, po, po, fo, po, bo, bo, vu, vu, vu, mu, mu, pu, pu, fu, fu, bu, bu, vu, vu, u, mu, mu, mu, pu, pu, fu, fu. De volgende pagina. En nu gaan we gewoon pagina P, Get, dus 80 en 8, 88. Ba, ba, ka, ka, ba, ba, ka, ka, het lijkt allemaal leek op elkaar. Ke, ke, be, be, ke, ke, be, be, bi, bi, ki, ki, bi, bi, ki, ki, ho, ho, vo, vo, ho, ho, vo, vo, vu, vu, hu, hu, vu, vu, hu, hu. Volgende pagina. Pagina P, tet, P 80, tet 89. Ga, ga. Na, na, ga, ga, na, na, ne, ne, ge, ge, ne, ne, ge, ge, gi, gi, ni, ni, gi, gi, ni, ni, no, no, go, go, no, no, go, go, gu, nu, nu, gu, nu. De volgende pagina, pagina Tzadi. Tzadi is 90. Da, ra, da, ra, re, de, re, de, gi, ri, gi, ri, ro, ro, do, do, ro, do, do, do, do, do, ru, ru, do, do, ru, ru. De volgende pagina. Zadi Alef, 91. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, he, he, he, he, he, he, he, he, he, ho, ho, ho, ho, hu, hu, hu, hu. De volgende pagina, Tzadi, bet, twee legende. Va, va, za, za, va, va, za, za, ze, ze, ve, ve, ze, ze, ve, ve, vi, vi, zi, zi, vi, vi, zi, zi, zo, zo, vo, vo, zo, zo, vo, vo, vu, vu, zu, zu, vu, vu, zu, zu. De volgende. Pagina Tzadi Gimel. Ta, ta, ma, ma, ta, ta, ma, ma, me, me, te, te. Me, me, te, te, ki, ki, mi, mi, ki, ki, mi, mi, mo, mo, to, to, mo, mo, to, to, tu, tu, mu, mu, tu, tu, mu, mu, mu, mu, mu, mu, mu. Sadi Dalet. Tsa. Iedereen heeft het? A. Tsa. A. E. E. E. C. Sorry, tweede. C. Zie dat? Ik herken het ook niet. E. C. Derde regel. C. I. I. Itzi, I, O, O, Tso, O, Tso, Tsu, U, Tsu, U. Ik denk dat het ook didactisch is dat ik van boven ook fout maak, dat ik dat jullie dan corrigeren mee, om te zien te feedback. Ik doe het niet opzettelijk. Pagina Tzadi Hei. Tzadi 90. Hei 5. 95. Ha. Ha. Ta. Ta. Ha. Ha. Ta. Ta. Te. Te. He. He. Te. Te. He. He. Hi. Hi. Ki. Hi. Hi. Hi. Ki. Hi. To. To. Ho, ho, to, to, ho, ho, hu, hu, tu, tu, hu, hu, tu, tu. Hey, pagina Tzadi Vav. Nu komen we tot samenstellingen, tot woorden maken. Zie je? Oké. We beginnen. Dus we beginnen direct met die oefeningen. Dus ja, onderaan, ja, dat tabelletje onderaan. Dus boven staan iets, allerlei alfabet staat, ziet u dat? Het alfabet staat in een kadertje. In het kadertje staat alfabet. En dan onderaan beginnen we. Onderaan beginnen we dan zo'n driekwart pagina naar beneden. Gaan we daarvan beginnen. Ana. Ata. Bara. Bara. We zien hier niet. Weet het. Bana. Bana. De eerste zou Ana kunnen zijn. Gaa. Gawa. Iedereen ziet het, hoe dat komt? Dus Dala, Zie je, daar zit het. Daga. Ja, gewoon de medeklinker. Iedereen ziet het, de medeklinker plus een klinker. En nog een keer medeklinker en nog een klinker. En de laatste letter, he, wordt niet uitgesproken. Zie je dat? He wordt niet uitgesproken aan het einde van het woord. In dit geval niet. Soms staat er wel een puntje. Dan moet het een beetje zoiets. Maar hier, kijk, zie je dat? Overal, we hebben geleerd hier, uitgesproken staat geen. Hij wordt niet uitgesproken aan het einde van het woord. Okay. De derde regel. Hava. Haga. Zaha. Ta'a. Yada. Yatsa. Kava. Kaha. Allemaal woorden, ja? Lava, lava, lama, lama, mana, mana, matza, matza. Zo wordt matza geschreven, zie je? Matza. Naha, nata, saha, sara, ala, ana, pada, Pana, Tsada, Tsala, Kana, Kara, Ra, Rama, Shama, Sama, Taa, Taha, Kama, Tana. Tijdelijk, hoe je dat aan elkaar dat koppelt. Huh? Nee, maar gewoon wel. Hij ziet wel. Gewoon wat je doet, medeklinker, ja, dus de letter zelf. En dan koppel je met een klinker, ja, onderaan. En dan ga je naar volgende, medeklinker en weer klinker, ja, onderaan een klinker. Gewoon kijken, gewoon, dat komt wel. Dat is geen theorie. Gewoon kijken, doen, en zo, gaan we, zo gaat het wel gebeuren. Gewoon oefenen. De volgende pagina. Pagina Tzadi Zayin. Tzadi is 90 en Zayin is 7. 97. Ja? Bala. Echt mooi woord. Mooi bedoel. Batsa. Gada. Gara. Dama. Dama. Zie dat ook ein weer wordt niet uitgesproken. Ein aan het letter ein hier aan het einde wordt niet uitgesproken. Soms. We zien het, ja? Niet uitgesproken. De tweede, ja, dan beginnen we met de tweede regel nog een keer. Dama. Dama. Hasha. Hasha. Zara. Zara. Tava. Tava. Yaga. Yaga. Yada, Yada. Kara, Kara. Mana, Mana. Nava, Nava. Naga, Naga. Nata, Nasa. Nasa. Nasa. Paga, Paga. Patsa. Patsa, Paka, Paga. Pasha, Pasha. Tsava, Tsava. Tsala, Tsala. Kava, Kava, Kata, Kata, Kara, Kara, Raga, Raga, Ratsa, Rasha, Rasha, Rasha, Shama, Shama, Shasa, Shasa, Shaka, Shaka, Shaka, Sava, Sava, Kala, Kala, Tava, Tava, Taka, Tara, Tara. Gava, Gava. Kama, Kama. Naga, Naga. Tama. Tama. Pagina Tzadi Het 90 en 8 samen wordt het 98 op dezelfde manier. Ata, Ata. Ja, het geen verschil. We hebben geen verschil in uitspraak. Ama. Aza. Gasa. Taka. Tala. Kala. Chaga. Chala. Chama. Chasa. Chaka. Chada. Chaya. Chata. Yama. Lava. Lacha. Maka. Kada. Kana. Kama. Kapa. Maza. Mata. Zaka. Tsaha. Masa. Masa. Mapa. Matsa. Maga. Matsa. Masha. Masa. Raba. Raka. Shata. Shata. Shama. Tama. Tama. Erhut. Erhut. Tama. Tama. Tama. Oké. Erhut. Doen we nog eentje? Of oh, we hebben al veel gedaan. Nog eentje. Tzadi, tzadi tet. En het nog één pagina. Tzadi tet. Tzadi 90. En tet is 9. Ook weer hetzelfde. Op dezelfde manier. Zo in het kadertje. Eile. Eitze. Hier klemtoon verschuift naar de eerste. Naar de eerste letter, als het ware. Naar de eerste letter. Gere. Jeetse. Gele. Of laten we zo spreken zoals het is. Mei. Einei. Sommige wel. Eidei. Lelei. Neitse. Zere. Tetse. De volgende. Eva. Eicha. Ema. Eina. Ziet u, hier zit Eina, zit wel puntje in die letter H. Dat is iets anders. Maar wordt een beetje, als ik mij niet vergis, wordt een klein beetje als het ware. Nee, gewoon herkennen, gewoon zoals het is, zoals we hebben gezegd. Alleen qua betekenis heeft het wel iets, voegt het erbij iets toe. Gea. Gera. Hema. Hena. Dea. Zea. Gela. Hema. Jeda. Jera. Keha. Kena. Rea. Reka. Nera. Eva. Eda. Era. Eitsa. Seda. Sela. Shena. Seva. Teva. Nou, dat was hem voor vandaag. Wij zijn gebleven bij de pagina Kuf. Pagina Kuf is 100. Kuf.